Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakûllâhe hakka tukâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Men salli aleyye salaten sallallahu aleyhi biha aşra. Bana bir selam, salat selam getirene Allah 10 salat getirir diyor hadiste. Evet. Meşiyetullah'la alakalı baba devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin dilemesi. Allah Azze ve Celle'nin dilemesi. Allah Azze ve Celle'nin iradesi. Evet. Allah Azze ve Celle'nin meşiyeti, Allah Azze ve Celle'nin iradesi. Şu alemde Allah Azze ve Celle'nin meşiyeti olmadan, dilemesi, isteme olmadan hiçbir şey ne yapmaz? Vuku bulmaz. Evet. Dilediği, istediği her şeyde vuku bulur. Dilediği bir şeyin vuku bulmaması mümkün olmadığı gibi dilemediği bir şeyin de vuku bulması mümkün olmaz. Evet, bunlar zıt şeyler. Dilediği bir şeyin vuku bulmaması mümkün olmadığı gibi dilemediği bir şeyin de vuku bulması mümkün değil. Allah Azze ve Celle'nin hepsi neyinde? İradesinde. Şimdi bundan sonraki derslerde her gün bir hadis alacağız bu babla alakalı. O bir hadisi aldıktan sonra tabloyu açıklayacağız. Aleykümselam. Aleykümselam. Bir hadis alacağız. Bir hadisi aldıktan sonra inşallah tabloyu açıklayacağız. Hadisi fazla uzatmayacağız şerh olarak. Çünkü genel itibarıyla konuyla alakalı yeterince zaten nas aldık. Evet. Bugünkü dersimizde inşallah Ebu Katade'nin El-Ensari Ebu Katade'nin rivayetini alacağız. 97 nolu hadisi alacağız. Evet. Ebu Katade 97 nolu hadisi alacağız. Seyfullah oku. Kâle İmamul Bukhari rahimehullah haddesena Yahya ibn Kazate kâle haddesena İbrahim an İbn Şihab. O değil. O değil. O değil. Gelmeyince tabii üst üste. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا ابن سلام أخبرنا هشيم عن حسين. Nasıl ama başlarında ne diyorduk Şeyhullah? أخبرنا ya da حدثنا olduğu zaman. قال حدثنا. Baştan başla. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا. Tamam, orada dedim bir kere. حدثنا ابن سلام. حدثنا ابن سلام. O hemze oradaki ne? Vasıl hemzesi değil mi? Kat'i hemze değil. Bir daha oku. Haddesene Haddesene bunu Haddesene bunu Selamin Kale ahbarana Hüseymin. Demek ki fazla derslerden uzak kalmak iyi olmuyor değil mi? Bak hiç yapmadığın hataları yapıyorsun. Devam. Kale ahbarana Hüseymin an Hüseynin an Abdillah ibni Ebi Katadete عن أبيه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء فقضوا حوائجهم وتوضؤوا إلى أن طلعت الشمس وأبيضت فقام فصلى. Evet. Şöyle bu hadisin Arapçasını kim bir daha okuyacak? Evet. Bir okuyucu arıyoruz, el kaldıracak ama ben icbari tutmayacağım. Oku Harun abi. Kale İmam Buhari rahimehullah. Kale haddesene İbn-i Selami. Kale haberina. Ahbarana. Ahbarana. Hüseymin. An Hüseyin'in. An Abdillahi'nin. Ebi. Fatadete an ebihi. Hine. Namu. Anis salati. Kale nebi sallallahu aleyhi ve selleme. İnna Allah'a قَوَدَ أَلْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ فَقَدَ حَوَائِجَهُمْ وَتَوَضَّعُوا إِلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَبْيَضَتْ. Oradaki elifi katma, B'ye kat. وَأَبْيَضَتْ. وَأَبْيَضَتْ فَقَامَ فَصَلَّى. Evet, güzel. Hal oku tercümesini. Bize Hüseyin İbn-i Büşeyir Hüseyin İbn Abdirrahman'dan, o da Abdullah İbn Ebi Katade'den, o da babası Ebu Katade radıyallahu anh'ten şöyle haber verdi. Bir seferde sahabiler sabah namazını kılmaktan güneş çıkıncaya kadar uyuyakaldıkları zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allah Teala istediği zamanda sizin ruhlarınızı kabz etti. Yine istediği zamanda onları geri çevirdi buyurdu. Akabinde sahabiler hacetlerini yerine getirdiler ve abdestlerini aldılar. Güneş doğup bembeyaz oldu. Yani yükseldiği zaman peygamber kalktı ve sahabilere cemaatle o geçen namazını kıldırdı. Evet. An Abdullah İbni Ebi Katade. Abla İbni Ebi Katade an ebihi babasından yani Ebu Katade'den rivayet ediyor. Oğlun ismi Abdullah. Hadisi rivayet eden sahabi Ebu Katade El Ensari, ismi Harif denilmiş ya da Amr denilmiş ya da Numan denilmiş, sahabisiyle meşhur. İsmi hakkında ihtilaf etmiş ulema. Haris diyenler var, Amr diyenler var, Numan diyenler var, ama babasının ismi Rib'i. Haris ya da Amr ya da Numan bin Rib'i. Dedesinin ismi Buldume. İbn Buldume. Evet. Es-Sülemi El-Ensari. Hakkında kaynaklarda çok fazla bilgi var. Şöyle hızlıca bize Halil okusun buradan Ebu Katade'yi. Ebu Katade radıyallahu anh. Müslümanların sayısı Medine'de gün geçtikçe artıyordu. Bu arada hak dinin kurtarıcı eli Hazreti Ebu Katade'ye de ulaştı. Ebu Katade radıyallahu anh hiç tereddüt etmeden Müslüman oldu. Farisi Resulullah, Resulullah'ın süvarisi ünvanıyla anılan Hazreti Ebu Katade Uhud ve Hendek savaşlarına katıldı. Hicretin altında Uhud ve Hendek'e katıldığı kesin. Hatta Uhud'la Müslüman olduğunu biliyoruz. Yani Müslüman olduktan sonra Uhud'a katılmıştır. Bazı kaynaklarda birazdan zikredecek Bedir'e katıldığı, yani neticede Bedir'den önce Müslüman olduğu şeklinde rivayetler varsa da Hafız İbni Hacer tercih etmiyor. Zayıftır diyor bunlar. Doğrusu Bedir'e katılmadıdır. Evet. Hicretin 6. yılında vuku bulan Gabezu Garet gazasında çok büyük kahramanlıklar göstererek Peygamberimizin duasına ve Mehdi'ne mazhar oldu. Bu gaza şu şekilde cereyan etti. Peygamberimizin sağlık durumunda 20 devesi vardı. Bunlar Gabe'de otlatılmaktayken Gatafan ve Fezarilerden 40 atlı bir gece baskın yaparak develeri otlatan Hazreti Ebu Zer'i Gıfari'nin oğlunu şehit ettiler. Develeri de götürdüler. Sabahleyin develerin sütlerini Resulullah'a götürmek için Gabe'ye hareket eden Seleme bin Ekva radıyallahu anh develerin götürüldüğünü haber alınca Seniyetul Veda tepesine çıktı. Müşriklerin bazılarını gördü. Medine'ye doğru yöneldi ve 3 kere baskına uğradık. Yetişiniz, baskın var, savaş var diye bağırdı. Sesinin Medine'den duyulduğuna kanaat getirdikten sonra da baskıncıları takip etmeye koyuldu. Yaya olduğu halde onlara yetişti ve üzerlerine ok yağdırmaya başladı. Bir yandan da ben Ekva'nın oğluyum, bugün alçakların öleceği gündür diye haykırıyordu. Onlardan birkaçını öldürdü. Bazıları develeri bırakıp kaçmak mecburiyetinde kaldı. Durumu haber alan İslam süvarileri peygamberimizin yanında toplandılar. Bu sırada Resulullah'ın süvarisi Ebu Katade başını yıkamakla meşguldü. Atı kişnemeye ve ayaklarını yere vurmaya başladı. Ebu Katade başını yıkamayı bırakarak "Vallahi bu at süvari kokusu almıştır. Bu hazırlanmış bir savaşı işarettir." dedi ve atına binerek hemen peygamberimizin yanına gitti. Resulullah onu görür görmez "Ey Ebu Katade hemen hareket et, Allah yardımcın olsun." buyurdu. Hazreti Ebu Katade diğer süvarilerle birlikte baskıncı müşrikleri takibe başladı. Onlara ilk yetişen Mühriz bin Nadre radıyallahu anh oldu. Başından beri müşrikleri takip eden ve onları zor durumda bırakan Hazreti Selame bin Ekva, Hazreti Mühriz'in önüne çıktı ve diğer süvariler de gelinceye kadar beklemesini istedi. Ancak şehit olmak arzusuyla dolu olan Mühriz, onun isteğini reddetti ve şöyle dedi. "Ey Selame, şayet sen Allah'a ve ahiret gününe inanıyor, cennet ve cehenneme hak ve gerçek tanıyorsan benimle şehitlik arasından çekil." dedi. Ve müşriklerin üzerine yürüdü. Onlardan Abdurrahman bin Uyeyne'yi mızrakla yaraladı. Ancak o da Hazreti Mühriz'i şehit etti. Ebu Katade yetişti ve Mühriz'in katili Abdurrahman'ı öldürdü. Bundan sonra müşrikleri takibe devam eden Hazreti Ebu Katade duraklamadan üzerlerine saldırdı. Reisleri olan Mes'ade'yi öldürdü. Bu adama kendisinin öldürdüğünü belli etmek için kaftanını çıkardı, üzerine örttü. Ebu Katade diyor ki, "Sonra ilerledim, Mes'ade'nin yeğeninin üzerine yürüdüm. Kendisi 17 kişilik bir süvari müfrezesinin içinde belli oluyordu. Onu mızrakladım, sırt omurgasını vurup deldim. Yanında bulunan süvariler bozulup dağıldılar." Peygamberimizle birlikte gelen sahabiler, Ebu Katade'nin öldürdüğü Mes'ade'nin üzerine örttüğü kaftanı görünce tanıdılar. Ve Ebu Katade öldürülmüş, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" dediler. Peygamberimiz ise şöyle buyurdu. "Hayır, Ebu Katade öldürülmemiştir. Fakat o ölü Ebu Katade'nin öldürdüğü bir müşriktir. Ebu Katade onun kendisinin öldürdüğü bilinsin diye kendi kaftanını onun üzerine örtmüştür. Allah Ebu Katade'yi rahmetiyle esirgesin. Beni peygamberlikle şereflendiren Allah'a yemin ederim ki Ebu Katade şiir okuyarak müşriklerin ardına düşmüştür. Hazreti Ebu Bakir ile Hazreti Ömer koşarak ölü üzerindeki örtüyü açtılar. Mes'ade'nin yüzüğünü görünce Allahu Ekber, Allah ve Resulü doğru söylemiştir" dediler. Neticede İslam mücahitleri müşrikleri bozguna uğrattılar. Develerin 10 tanesini kurtardılar. Ebu Katade peygamberimizin yanına geldiğinde Resulullah ona bakarak şöyle dua etti. "Ey Allah'ım, onun saçına ve derisine bereket ver. Onu zinde yaşat ve muradına erdir." Daha sonra Mes'ade'yi sen mi öldürdün diye sordu. Ebu Katade evet dedi. Peygamber Efendimiz onun yüzündeki yara izini gördü ve "Yanıma yaklaş" buyurdu. Ebu Katade'nin yüzünde yara izi var. Ebu Katade Resulullah'ın yanına yaklaştı. Peygamberimiz onun yarasına mübarek ağız suyunu sürdü. Neticede Ebu Katade'nin hiçbir yarası ve sızısı kalmadı. Mücahitler Medine'ye dönerlerken Peygamberimiz Ebu Katade'ye ve Selame bin Ekva'yı şöyle takdir ve taltif etti. "Bugün süvarilerin en hayırlısı Ebu Katade, piyadelerin en hayırlısı da Selame idi. Sahabiler Allah'ın Resulü uğrunda böyle canlarını feda edercesine çalışıyorlardı. Resulullah da onlara hem dua ediyor hem de methederek şevk veriyordu." Hicretin 8. yılında Müslümanlara Rumlarla yapmış olduğu Mute Savaşı'nda İslam mücahitlerinin karşısına dikilen 200 bin kişilik düşman ordusunun 100 binini müşrik Arap askerleri teşkil ediyordu. Bunlar arasında Kudalardan birçok kabile bulunuyordu. Bu kabilelerden birisi de Beni Gatafanlar idi. Gatafanlar Medine'nin doğusunda yer alan Hadıra'da ikamet ediyorlardı. Peygamberimiz bu kabileyi cezalandırmak için askeri bir birlik hazırladı. Bu birliğin başına da cesaretini yakinen bildiği ve tedbirli hareket edeceğinden emin olduğu Ebu Katade'yi kumandan tayin etti. Yolcu ederken şu tavsiyede bulundu. "Geceleri yürüyüp gündüzleri gizleniniz. Dağınık düzenle dört taraftan kuşatarak Gatafanları birden baskın yapınız. Kadınları ve çocukları öldürmeyiniz." Ebu Katade Peygamber Efendimizin tavsiyelerine harfiyen uydu. Çok tedbirli hareket etti. Hadıra'ya vardıklarında mücahitleri ikişer ikişer gruplara ayırdı. Allah'ın emirlerini yerine getirmeleri ve yasaklarından kaçınmalarını tavsiye etti ve devamla şunları söyledi. Ölmedikçe hiç kimse arkadaşından ayrılmayacak. Dönünce arkadaşı hakkında bana bilgi verecek. Arkadaşından sorulduğu zaman onun hakkında benim bilgim yok demeyecek. Ben tekbir getirdiğim zaman siz de tekbir getireceksiniz. Kaçan düşmanı kovalamak için ardına düşüp birlikten uzaklaşmayacaksınız. Ebu Katade bunları söyledikten sonra tekbir getirerek Gatafanların konak yerlerinde kalabalık bir topluluğa hücum etti. Büyük bir zaferle Medine'ye döndüler. Hüneyn Savaşı'na katılan ve büyük kahramanlıklar gösteren Ebu Katade, Tebuk Savaşı'nı da iştirak etti. Peygamberimizin hemen yanı başında yürüyordu. Resulullah bir ara sahabilere, "Yarın su bulamazsınız, susuzluğa uğrayacaksınız." buyurarak ihtiyatlı olmalarını hatırlattı. Bunun üzerine sahabiler su aramaya çıktılar. Ebu Katade ise Peygamberimizin yanından ayrılmadı. Susuzluğa dayanabilirdi ama Resulullah'a bir zarar gelmesine tahammül edemezdi. Peygamberimizin yanında kalmayı tercih etti. Geceydi. Bir ara Peygamber Efendimiz devesinin üzerinde uyudu. Düşecek gibi oldu. Ebu Katade Resulullah'ın yanına geldi ve onu doğrulttu. Sonra da gözünü Peygamberimizden hiç ayırmadan başında nöbet tuttu. Peygamberimiz tekrar eğildi. Hazreti Ebu Katade yine doğrulttu. Bu defa Resulullah uyanmıştı. "Kimsiniz?" diye sordu. Ebu Katade olduğunu öğrenince şöyle dua etti. "Sen Resulullah'ı koruduğun gibi Allah da seni korusun." Hazreti Ebu Katade, İslam kardeşliğini bütün canlılığı ile yaşayan yüksek ruhlu bir zattı. Şu hadise buna canlı bir misaldir. Bir gün Peygamberimizin huzuruna bir cenaze getirdiler ve onun namazını kılmasını rica ettiler. Resulullah, "Bu zatın borcu var mı?" diye sordu. "Evet, 2 dinar borcu var," dediler. Peygamberimiz tekrar sordu. "Bu borcunu ödeyecek bir karşılık bıraktı mı?" "Hayır," cevabını verdiler. Peygamber Efendimiz, "O halde götürünüz, onun namazını kılınız," buyurdu. Ebu Katade de oradaydı. "Ya Resulallah, onun borcunu ödemeyi ben üzerime alıyorum," deyince Peygamberimiz o zaman cenaze namazını kıldı. Hazreti Ebu Katade iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya son derece itina gösterirdi. Her hal ve hareketinde sünnet üzere hareket ederdi. Resulullah'a olan sevgisi tarif edilemeyecek kadar yüceydi. Sevdiklerini Allah ve Resulü için severdi. Allah ve Resulünün rızası olmasa en yakınlarına bile iltifat etmezdi. Amcası oğlu Ka'b bin Malik radıyallahu anh mazeretsiz olarak Tebuk Savaşı'na katılmamıştı. Dönüşte Peygamberimiz onu yanına çağırdı. Ka'b, gazaya katılmamak için hiçbir mazereti olmadığını söyleyince Resulullah hakkında Allah'ın hükmü vahyedilinceye kadar bekle buyurdu ve sahabilerine onunla konuşmayı yasak etti. Bunun üzerine hiç kimse Ka'b bin Malik'le konuşmadı. Hazreti Ka'b anlatıyor. "Müslümanların bu surette benimle münasebeti kesmeleri uzun süre sürünce gidip amcamın oğlu ve en çok sevdiğim Ebu Katade'nin bahçesinin duvarına atladım ve ona selam verdim. Allah'a yemin ederim ki selamımı almadı. Bunun üzerine ya Ebu Katade, Allah için sana soruyorum. Allah'ı ve Resulünü ne kadar sevdiğimi biliyor musun?" dedim. Sustu. Sözümü tekrarladım, yine sustu. Yine tekrarladım, "Allah ve Peygamberi daha iyi bilir," dedi. Bunun üzerine gözüm yaş dolup taştı. Arkamı dönüp bahçeden çıktım. Bilindiği gibi Hazreti Ka'b sonradan ilahi affa mazhar olarak tekrar sevdiklerinin alaka ve iltifatına kavuştu. Mukaddes hayatını Kur'an'ın neşrine ve hadislerin yayılmasına hasreden Ebu Katade, Peygamberimizden 170 tane hadis rivayet etmiştir. Bu hadisler Müslim, Müsned ve diğer hadis kitaplarında yer alır. Onlardan biri şu meallidir. Kim ki borçlusuna nefes aldırır yahut ona mühlet verirse, Cenab-ı Hak onu kıyamet gününde arşının gölgesine gölgelendirir. Bir diğeri de şu meallidir. Resulullah'ın yanından bir cenaze geçirdiler. Resulullah rahata ermiş yahut kendisinden kurtulunmuş buyurdu. Sahabiler, "Bu rahatlayan ve kendisinden kurtulan ne demektir?" diye sordular. Peygamberimiz şöyle buyurdu. "Mümin bir kul dünyanın yorgunluğundan rahata erer, günahkar kuldan ise insanlar, melekler, ağaçlar ve hayvanlar kurtulup rahata ererler." İlim ve irfanını ümmetine miras bırakan Ebu Katade, Hazreti Ali'nin hilafeti sırasında Hicri 54'te Medine'de vefat ettiği zaman Peygamber Efendimizin Gabezugaret gazasından sonra yaptığı "Ey Allah'ım, onun saçına ve derisine bereket ver, onu zinde yaşat" duasının bereketiyle 15 yaşında imiş gibi zinde ve dinç bulunuyordu. Allah ondan razı olsun. Evet, Hicri 54 yılında vefat etmiş. İlk kez geçtiği için uzun bir bilgi verdik hakkında. Daha önce çünkü geçmemişti. Evet. An Ebi Gatadete Hine namu anis salat. Evet. Tabi bahsedilen mevzusu geçen namaz sabah namazı. Birazdan hem bu rivayette hem de diğer rivayette bunu ne yapacağız? Alacağız. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da aralarında bulunduğu sahabe grubu ne yapıyorlar? Uyuyakalıyorlar sabah namazında. Daha sonra uyanıyorlar. Kâle Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İnnallâhe kabada ervâhekum hîne şâ. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle istediği zaman istediği yerde. Evet. Burada hîne şâ sadece zamanı vermiyor, aynı zamanda yeri de veriyor. İstediği zaman istediği yerde ruhlarınızı kabz eder, canınızı alır. Evet. Yani ne zaman dilerse, meşiyeti ne zaman isterse istediği yerde ne yapar? Ruhlarınızı kabz eder. Sonra ve reddaha hîne şâ. İstediği yerde de zamanda da o ruhları geliverir. Ne demek? Ne demek? Uyandırır. Hadisin ilk bölümü hem uykuya hem de normal ölüme ne yapılır? Hamledilir. Ruhlarınızı kabz eder. Birazdan alacağız. Ha, ikinci bölümü geri verir. Ha, uykuya da hamledilebileceği gibi kıyamet günü yeniden ha, o ruhların nereye? Bedenlere iadesinde içerebilir. Hepsini içerir. Hepsi mümkün. Mutlak, genel bir kayıt yok. Fekadav havaicehum. Sahabe hacetlerini gördü. Nedir o hacetleri? Birazdan alacağız onu. Başka rivayetleri var bu hadisin. İşte hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam bulundukları yerden çok daha az mesafedeki bir yere onları ne yapıyor? Develerini götürmek yoluyla götürüyor. Bu olabilir. Yine tuvalete gidiyorlar. Başka abdestlerini alıyorlar. Hacetlerini görüyorlar. وَتَوَدَّعُوا abdest aldılar اِلَا اَنْ تَلَعْتِ الشَّمْسِ وَبِيَبَّدْ. Ne zaman ki güneş doğdu, beyazlık haline büründü. فَقَامْ فَسَلَّ. Peygamber Efendimiz kalktı ve ne yaptı onlara? Sabah namazını cemaat halinde kıldırdı diyor. Evet. Şimdi bu hadis, Ebu Katade'nin hadisi Buhari'de biraz daha mufassala, yani Kitab-ı Tevhid, Tevhid kitabının gayrında başka bir kitapta, o da Mevakit-u Salah dediğimiz namazların vakitlerini belirten kitapta Babul Ezan Ba'de Zehabil Vakt. Evet. Vakit çıktıktan sonra kılınacak farz namazın ezanı babında ne yapılıyor? Uzun bir şekilde anlatılıyor. Şimdi o rivayeti de buradan okuyalım. O zaman daha hadisi ne yapacağız? Açık bir şekilde anlayacağız. Evet. 71 nolu hadisi yavaş yavaş oku, yüksek sesle. Ebu Katade radıyallahu anh şöyle demiştir. Dikkat ederseniz ne bu? Hadisleri kesiyor dedik İmam Buhari. Ne yapıyor? Kesiyor. Farklı farklı yerlerde, yani farklı farklı kitaplarda veya aynı kitabın içinde farklı bablarda ne yapabiliyor? Verebiliyor. Bunu bazen ne maksadıyla yapıyor? Senedin takviyesi maksadıyla yapıyor. Bazen farklı lafızla rivayet ediyor. Ne demek lafız? Yani lafzı farklı, manası, metni farklı. Bazen de hem senet farklı oluyor, hem de ne? Lafız farklı oluyor. Bu üçü bir araya geldiği zaman Buhari'nin neyi? Kuvvet ve sıhhati ortaya çıkıyor. Oku. Bir gece peygamber ile birlikte yolculuk ediyorduk. Bakın burada net değil. Niye burada lazım olduğu kadarını aldı? Çünkü konu Allah'ın meşiyeti. Konu ne? Allah'ın meşiyeti. Allah dilerse Necmi'nin canını alır. İstediği yerde, istediği zamanda. Dilemezse almaz. Dilerse ruhunu kabz edip uyuttuğu Necmi uyandırmaz. Dilerse ne yapar? Ruhu iade eder, uyandırır. Bu bapta aldığı için meşiyetle alakalı fazla uzun rivayete ne yapmadı? Yer vermedi. Ama diğer bapta namazların vakitleri babında fıkhi bir mesele, tamamen hadisi ne yapmak lazım? Almak lazım. Evet, gece yolculuğundan bahsediyor. Neden? Gece yolculuğundan bahsediyor. Evet. Geceliğin yolculuk yapıyorlar. Derken topluluktan biri, ya Resulallah bizlere bir gece sonu konaklaması yaptırsan dedi. Resulullah uyuyakalıp namaza geciktireceğinizden korkarım buyurdu. Dikkat edin bakın. Şimdi bu rivayette, yani elinizdeki kitaptaki rivayette, Kitab-ı Tevhid'de, yani öyle güzel uyumuşlar ki sonra uyanmışlar şeklinde ney var? Bir anlam var. Halbuki gece yürüyorlar ve yoruluyorlar. Oradakilerden bir tanesi de diyor ki Allah Resulü, yani bir yerde konaklasak, istirahat etsek, Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam peygamberlik vasfının ötesinde insanlık vasfı var. Bu yorgunun üstüne insanlara rehavet çökecek, uyuyacaklar ve sabah namazına kalkmama gibi bir olay olacak. Bunun içinde kim de var? Kendisi de var. Yani o halde böyle uykulu bir durum varsa, eğer vakit de yakınsa uyumamak en evlasıdır. Niye? Uyuduğun zaman çünkü kalkamama gibi bir durum vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da söylüyor. Derken Bilal, ben sizleri uyandırırım dedi. Hazreti Bilal zaten sabah ezanlarını ne yapan? Okuyan Bilal herkesi zaten uyandıracağına emin. Neden? Her sabah kalkıp ezanı okuyor zaten. Ümmet Bilal'in ezanıyla uyanıyor. Bilal de öne atılıyor. Diyor ki ben diyor ezanı okuyacağım, hepinizi kaldıracağım. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın gaybı bilmiyor. Ne kadar aciz bir kul. Şu hadiste bile Peygamber Efendimizin insanlık vasfı var. Aciz bir kul. Bilse gaybı Bilal'e höt sen uyuyakalırsın demez mi? Nereden bilsin? Bilal her sabah kalkıyor, güveniyor Bilal'e. Tamam diyor. Bilal bizi kaldırır. Evet. Yattılar. Bilal de arkasını bindiği devesine dayadı. Derken gözleri kapanıp o da uyuyakaldı. Nihayet peygamber uyandığı zaman güneşin... İlk uyanan Peygamber Efendimiz gene. Onca kafile uyuyor. İçlerinde Bilal de dahil olmak üzere. Peygamber Efendimiz ilk uyanan. Evet. Nihayet peygamber uyandığı zaman güneşin kursu doğmuş haldeydi. Peygamber, ya Bilal dediğin nerede kaldı buyurdu. Yani Bilal, dediğin nerede kaldı? Yani ben sizi uyandıracağım demişti. Nerede kaldı? Evet. Bugüne gelinceye kadar bana bunun gibi ağır bir uyku atılmamıştır dedi. Yani hiç daha, yani işte yaşı kaçsa o anda, yani hiç böyle bir uykuyla karşı karşıya kalmamıştır. Hiç uykunun bu kadar tatlı olduğu bir an yok. İşte şeytanı görüyor musunuz? Ama burada sünnetullah var. Yani işte sahabi, yani sahabi, koskoca sahabi Bilal. Yanında da peygamberlerin efendisi, insanoğlunun efendisi aleyhissalatü vesselam. Şeytan aralarında kol geziyor. Hiç uyumayan, her sabah ümmeti kaldıran Bilal kalkamıyor. Yani hatta öyle bir dereceye varıyor ki, birazdan bir rivayetinde alacağız Müslim'de. Orada Hazreti Bilal'in sözü biraz daha değişecek. Yani hiç nefsime lezzetli gelmeyen bu uyku nasıl olduysa o anda diyor bana çok lezzetli geldi. Yani nedir bu işte? Bize şu var bu hadiste. Bize şu veriliyor. Yani ifade edilen şu. Yani sahabi de, peygamber de hepsi insan. Uyku insan için var. Çünkü insanın neyinde değil uyku? İradesi dahilinde değil. Bir insan en fazla kendini 4 gün 5 gün tutabilir uyumada. Ondan sonra gaspun an uyumak zorunda. İstesin ya da istemesin. Ama bir farkı var Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bir farkı var. Bir farkı var. O da uyuyor, biz de uyuyoruz. Ama onun bir farkı var. Evet. Onun neyi uyumuyor? Kalbi uyumuyor. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinin uyumaması demek, ona verilmiş bu özellik, ona sabah namazını vaktinde o anda eda ettirtebildi mi? Ettirtemedi. O da ne yaptı? Güneş doğduktan belli bir müddet sonra namazı ne yapmak zorunda kaldı? Eda etmek zorunda kaldı. Bakın kaza demiyorum. Eda etmek zorunda kaldı. Kalbi uyumadığı halde. Yani kalbi uyumadığı halde gözü uyuyor ama kalbin uyumaması ona ne yapamıyor? Güneş doğmadan önce namazı ne yaptırtamıyor? Kıldırtamıyor. İşte kul. Dedik ya kul. Kul. O kulluğu içinde bile bizden bir farkı var ama. Nedir o? Kalbi uyumuyor. Evet. Devam. Resulullah şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarınızı kabzetti. Ve yine istediği zamanda onları size geri verdi. He, şimdi teskin de edecek ama Bilal. Şimdi yani Bilal üzüntülü. Eddallu ala şerrin kefailihi. Kötülüğe delalet eden, yol gösteren, işleyen gibi günah alıyor. Yani şimdi o mesuliyeti üstüne aldı, atıldı. Kaldıracağım dedi. Kaldıramadı. Üzüldü. Yani anlam veremedi bu uykusuna o anda başına gelene. Böyle olunca da Peygamber aleyhissalatü vesselam şu hadisi onu hatırlattı. Kalem üç kişiden ne yapılmıştır? Kaldırılmıştır. Bir tanesi de kim? Uyuyan ta ki uyanıncaya kadar. O halde sana bu uykuyu veren de, bu uykuyu senden kaldıran da kim? Allah Azze ve Celle. Onun için yani yapılan iş hoş olmasa da günah ne yapmaz? Gerektirmez. Burada bir nevi Hazreti Bilal'in şahsında bütün neyi? Sahabeyi ne var? Ne var? Teskin var. Evet. Çünkü ya onların başına gelen bir olay değil. Yani onlar yani çok nadiren böyle sabah namazlarını güneş doğduktan sonra kılmışlardır. Çok nadiren işte böyle seferilik durumları, savaş, gene bir ikindi akşam namazı vardır keza. Ha, savaş halindedir. Yani bu asırda herkese bunlar normal geliyor. Normal geldiği için, sık olduğu için yani insanlar böyle tabii üzüntü duymuyorlar. Ama böyle bir kere iki kere onların başına geldiği zaman dünyaları yıkılıyor. Kolay iş değil yani. Evet. Ya Bilal, kalk da insanlara namazı ilan et. Yani ezan oku buyurdu. Akabinde Resulullah abdest aldı. Güneş yükselip bembeyaz olduğu vakitte de kalktı, namaz kıldırdı. Evet. Şimdi bu hadisin son bölümünde iki şey var. Ezan. Evet. Bir de cemaatle namaz. Hemen onu alalım gelmişken. Bu edadır. Kaza değildir. Vakti içindedir. Çünkü sabah namazının vakti neye kadardır? Zeval vaktine kadardır. Yani öğleden bir yaklaşık 40 dakika öncesine kadardır. Onun vaktidir. Her ne kadar güneş doğumuna kadar kılınması gerekiyorsa da vaktidir. Farz et ki uydular öğleden sonra kalktılar. Olabilir. Mümkündür. O zaman kazaya girer o. O zaman kazaya girer. Ama iki türlü kaza vardır. Bir, milletin anladığı anlamda kaza. Nedir o milletin anladığı anlamda kaza? Kılma kılma eşek gibi yat, bilerek yat. Ya da 30 yıl hiç namaz kılma, ondan sonra toplama çıkarma yap, bir defter tut. Ondan sonra namazları kıl. Öyle bir şey yok. Böyle bir kaza yok. Bizim neyimiz var? Kaza edamız var. Nedir o kaza eda? Nedir o kaza eda? Yani kaza şeklinde namazı eda ediyorsun. Nedir? İkidir o işte. Bir, nedir? Sabah namazına hastır. Çünkü sabah namazının diğer namazlara göre vakti nedir? Uzundur. Bir de neye hastır? Yatsı namazına hastır. Onun da neyi? Zamanı diğerlerine göre nedir? Uzundur. Şimdi şu iki namaz dışındaki namazlara bakın. Öğle ile ikindi. İkindi ezanına kadar kılarsın. Bir rekat dediğimiz ney? Rükûsu. Ezanın başlamasından veskine gelsin hemen, saniye öncesine o namaz olmuştur. Öğle namazı. Anladık mı? İkindi de, akşam da. Yatsının müddeti uzun. Sabahın da uzun. Anladık değil mi? Yani öğlen kaydüleye bir yattım, bir kalktım. İkindi ezanı okunmak üzere. Ne yaptın? Bismillah dedin. Allahu Ekber dedin. Allahu Ekber. Rüküye imam Allahu Ekber diye okumaya başladı. Senin namazın oldu. Tamamla. Senin öğlenin oldu. İkindi de öyle, akşam da öyle. sabahla yatsıya gelince, işte bu sabahla yatsıda dikkat edeceğiz, zaman uzun. İşte sabah normalde güneş doğana kadar ne yapılması lazım? Kılınması lazım, mezheplerin ihtilafı. Hanefilerde hemen ihmirara, kırmızılığa doğru güneşin doğumuna yakındır. Yani Şafii ve Hanbelilerde biraz daha karanlıktadır. Ama neticede güneş doğana kadar kılınacak. Gerçek anlamda eda vakti bu. Neyi? Sabah namazının. Yatsının da gerçek anlamda eda vakti ne? Gece yarısı. Ne? Gece yarısı. Yani yaklaşık saat 12 diyelim. Gerçek anlamda eda. Sabah namazı güneş doğumundan sonraya kalırsa, yatsı namazı da gece yarısından sonraya kalırsa, işte o kaza edası olur. Normal kaza değildir o. Yani edadır aslında. Ama ne? Olması gereken sünnet vakitte kılınmamıştır. Ama namazın da vakti ne yapmamıştır? Çıkmamıştır. İşte kaza edası odur. Anladık mı? Bir de kaza vardır. Yani içinde eda olmayan kaza. O da ne? Adam öğlen bir yattı, yatsıda kalktı. Namazları, vakitleri gitti. Öğleninde gitti, ikindininde gitti, akşamında gitti. İşte o kazadır. Ama neye binaen kazadır? Özre binaen. Neye? Özre. Bir kısım alim buna da kaza demiyor. Buna da ne diyor? Eda diyor. Ben böyle diyorum, sen böyle de. Fark eden bir şey yok. Özre binaen. Uyku olabilir, cinnet olabilir, unutkanlık olabilir, meşguliyet, gaflet derecesinde olur. Olur. Böyle olursa işte vakit geçtiğinden dolayı kazaya kalır. Buradaki hadis kazadan değil ya ne? Kaza edasından bahsediyor. Güneş doğumundan sonra, yani sünnet vakti, içinde kılınması gereken vakit çıktı ama henüz namazın vakti, diğer namaz gelmediği için, diğer namazın ezanı okunmadığı için zımnen ne yapıyor? Devam ediyor. İşte sahabenin kazaları böyledir arkadaşlar. Sahabede başka kaza yok. Böyledir. Bir de dediğim gibi ikindi ile akşamı savaştan dolayı ne yapma? Tehir etme gibi bir durum vardır. Böyledir. Yoksa yani adam 20 yıl namaz kılmamış, 10 yıl namaz kılmamış, işte 30 yıl namaz kılmamış, 5 yıl namaz kılmamış, toplayacak, çıkaracak, bunu ne yapacak? İade edecek. Böyle bir şey bir tane sahabiden, bir tane tabiinden nakledilemez. Mümkün değil. Dediğim gibi yani onların arasında namazın terki diye bir mefhum yok zaten. Böyle bir mefhum tahayyül edilemez, düşünülemez yani. Soru şimdi almıyoruz. Böyle bir mefhum tahayyül edilemez. Yani sahabede namaz kılmayan yok. Tabiinde keza cüllüsünde yok. Fakat ki kılmadı adam. Kılmadıysa açıyor elini, ya Rabbi diyor, beni affet. Ben çok büyük günah işledim. Belki de dinden çıktım. Tevbe ediyorum diyor. Ama işte ya ben 5 yıl kılmadım. İşte 365 çarpı işte 5. Ondan sonra çeltik at, çeltik at, çeltik at. Şafak kaç, sıfırlayana kadar. Devam et. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey. Buna dikkat edeceğiz. Demek ki kaza dediğimiz olay bu. Kaza dediğimiz olay bu. Şimdi işte böyle kaza olan namazlarda hem eda kazası hem de kaza. Ezan var mıdır? Ezan. Yani namaza duracak, cemaatle de olabilir, ferdi de olabilir. Ezan var mıdır? Bu hadis bize var olduğunu gösteriyor. Bilal'e ezan oku diyor. Bilal'e ne oku diyor? Ezan oku. Ezanını okuyorsun. Cemaatli ise biri okuyor, ferdi ise sen kendin okuyorsun. Sünnet. Peki kamet var mı? Kamet var mı? Hadislerin genelinin gösterdiğine göre, içinde İmam Ahmed'in, İmam Şafii'nin ve Hanbelilerin olduğu ulemaya göre, Şafilerden bir kısmı muhalefet etse de, kamette ne var? O da sünnet. Bununla alakalı başka bir rivayet var. Epey ki peş peşe 3 tane namaz kazaya kaldı. Öyle ikindi akşam uyudu dedim ya adam. Üçünde de kâmet var. Ama üçünde de ezan var mı? Bir rivayete göre ilkinde ezan var sadece. Bir kere başında ezanı okuyorsun. Ondan sonra kâmet diyorsun. Neyi kılıyorsun? Öğleyi kılıyorsun. Bir daha kâmet diyorsun. İkindiyi kılıyorsun. Bir daha kâmet diyorsun. Akşam kılıyorsun. Farz edelim ki yatsının vaktiydi. Önce kazaları mı kılalım? Yoksa vaktin farzını mı kılalım? Doğru olan kavil inşallah Allahu alem. Eğer cemaatle kılıyorsan elbette ki önce neyi kılacaksın? Vaktin farzını. Vaktin neyini? Farzını. Cemaat dışında kılıyorsan yine vaktin farzını kılman evla. Sonra diğerlerini kılarsın. Ama bir kısım ulema diğer üçünü kılıp sonra da vaktin neyini? Farzını kılabilir diyor. Biz böyle bir durumda şunu tavsiye ediyoruz, şunu söylüyoruz. Akşamla yatsıyı cem edeceksin. Yani akşamı yatsıdan hemen önce kılacaksın. Araya ne koymayacaksın? Sünnet koymayacaksın. Yatsıyı kılacaksın. Peşinden de neyi? Öğleyle ikindiyi kılacaksın. Ama o cem olmayacak. Çünkü onun vakti ne yaptı? Geçti. Bu hadiste kısaca bize anlatılmak istenen ifadeler bunlar. Dersimiz fıkıh değil. Ama yeri geldi mecburen ne yaptık? İfade ettik. Şimdi bir de bu hadisin Müslim rivayetini alalım. Ondan sonra zaten bize hadisin ne verdiği belli olacak. 315 nolu sayfadaymış. Müslim'i de okusun bize Halil. Evet şu Hayber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gazvesinden dönerken bütün gecesinde yürüdü. Nihayet kendisine uyku bastırınca gecenin sonuna doğru uyuma ve istirahat için konak etti. Baştan al bu bakın şimdi deminki Buhari rivayetinde hem bizim kitabımızda hem de namaz vakitlerinde bir gazve diyor. Yani bir yolculuk diyor, belirtmiyor. Ney? Mutlak, genel. Burada ne diyor? Hayber diyor. Burada ne diyor? Hayber. Bir daha oku. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gazvesinden dönerken bütün gecesinde yürüdü. Nihayet kendisine uyku bastırınca gecenin sonuna doğru uyuma ve istirahat için konak etti. Burada bir talep yok sanki. Peygamber Efendimiz konak etti şeklinde anlaşılıyor. Evet. Bilal'e sen bu geceyi bizim için bekle buyurdu. Burada da Bilal'den sanki talep yok. Peygamber Efendimiz'in ona bir vazife vermesi var. Evet. Bilal kendine takdir edildiği kadar nafile namaz kıldı. Resulullah ve sahabilere uyudular. Fecr yaklaştığı zaman Bilal fecre yönelerek rahilesine yani bindiği deveye dayandı. Derken devesine dayanmış vaziyette gözleri Bilal'e galebe çaldı. Ta güneş kendilerine çarpıncaya kadar ne Resulullah ne Bilal ve ne de sahabilerden herhangi bir kimse uyanmadı. Neticede Resulullah onların içinde ilk uyanan oldu. Burada net ifade. İlk uyanan kim? Aleyhissalatü vesselam. Evet. Hemen kalktı ve ey Bilal buyurdu. Bilal, babam anam sana feda olsun ya Resulullah. Senin nefsini tutmuş olan Allah benim nefsimi de tuttu dedi. Gördünüz mü? Yani senin nefsini tutmuş olan şey sahabenin delillerini görüyor musunuz? Sahabe kat'i. Bu edebe muhalif değil. Seni nasıl uyuttuysa Rabbim beni de öyle uyuttu. Yani bu bana belki benim hakkımda ayıp görülecek bir şey olabilir ama sen de uyuyakaldın. Yani o lütfen Resulullah sen uyumaman lazım. Sen uyuyorsa evleviyetle ben de uyurum. Hani öyle deriz ya küçük çocuk uyudu. Babası diyor ki lan niye kalkmadın beni kaldırmadın. Sen kalksaydın ya kocaman adamsın o çocuk uyumuş işte. Daha yeni namaza başlamış adam değil mi? Burada bir edepsizlik yok. Ya ne? Yani aslında Bilal kendini teskin ediyor ve bize bir ders veriyor. Yani madem ki bu Allah'ın meşiyetiyledir, Resulullah'ı uyutan da kimdir? Allah'tır. Ama burada dikkat edin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın cevabı Bilal'e dikkat edin Hazreti Ali'ye verdiği cevap gibi değil. Hani gece namazını kılmadıydı ne diyordu Hazreti Ali hatırlıyor musunuz? Rivayeti almıştık. Uyandırırdı dileseydi. Evet, evet. Onun üzerine Peygamber Efendimiz hangi ayeti okumuştu? Çok cedercidir değil mi? Peki niye burada aynısı yok? Burada şeye deli getirir kendi uyumasını. Elbette. Kaldı ki o bir farz namaz değildi. Gece teheccüdüydü. Uyuyup kaldım deseydi yeterliydi. Burada bir farz namazı uyuyanlar içinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da var ve Bilal gerçekten uyudu. Yani yapacak bir şey yok. Kalem kaldırıldı. Delil getirmek için bunu söylemiyor. Arada fark var. Evet. Resulullah develerinizi yularlarından tutarak yürütünüz buyurdu. Yani biraz daha öne aldırdı. Hani o hacetlerini gördüler yazıyor ya, çünkü ifade ediyor ya burada Buhari'nin kısa rivayetinde, bizde Kitab-ı Tevhid'de elimizdeki bapta. Develeri biraz ileri götürttü Peygamber Efendimiz. Evet. Sonra? Sahabiler develerini bir miktar yürüttüler. Sonra Resulullah abdest aldı ve Bilal'e emredip namazı ikamet ettirdi. Akabinde kendisi sahabilere sabah namazını kıldırdı. Namazı bitirdiğinde şöyle buyurdu. Her kim namazı kılmayı unutursa hatırladığı zaman o namazı kılsın. Çünkü Teala evet. Ve zikrim için namaz kıl buyurdu. Evet. Unutursa hatırladığında kılsın. İza nesiye ahadukum ev gafele anis salat, sizden bir taneniz unuttuğunda ya da gafletle namazı ne yaptığında, meşguliyetten dolayı kaçırdığında, fel yusalliha iza zekeraha, hatırladığında onu ne yapsın diyor, kılsın. Bir rivayetinde de fel yueddiha iza zekeraha, hatırladığında onu ne yapsın, eda etsin. Eğer sabah ve neyse yatsı ise o gerçekten edadır. Ama onun dışında vakti geçmişse edadır belki ama bizim anladığımız anlamda nedir? Kazadır. Bizim anladığımız anlamda kazadır. Yani rivayet açık. Şöyle kısaca alalım rivayeti. Ne diyor rivayette? İşte uyumuşlar. Peki bu ne zaman oldu? İşte okuduk Müslim rivayetinde Hayber'den dönüştü oldu diyor. Müslim rivayetinde Hayber'den dönüştü oldu diyor. Ebu Davud rivayetinde Hudeybiye'den dönüştü oldu diyor. İmam Malik'in Zeyd bin Eslem'den Mürsel rivayetinde Mekke yolunda oldu diyor. Mekke yolunda oldu diyor. Abdurrezzak'ın Musannaf'ında Tebuk oldu diyor. Ancak Hafız İbn Hacer bulamadım diyor bu rivayeti. Yine Abdurrezzak'ın diğer bir rivayetinde Buhari'nin Kitab-ı Tevhid ve Mevakit'te olduğu gibi seferlerinden bir tanesinde diyor. Muhtelif rivayetler var. İki ihtimal var. Ya taaddüt dediğimiz bu olay birden fazla ne yaptı? Ceryan etti, vuku buldu ki zayıf bir ihtimal ben görüyorum onu. İki, bir tanesinde oldu. Sahabiden rivayet eden ravilerde problem var. Allah'ın izniyle doğrusu da ne? İnşallah Müslim rivayeti, yani Hayber dönüşünde ne yaptı? Bu olay inşallah ne yaptı? Vuku buldu. Hayber dönüşünde bu olay ne yaptı? Vuku buldu. İnnallâhe kabadı ervâhekum hîneşâ ve reddehâ hîneşâ. Allah ne yaptı? Ruhlarınızı istediği yerde, istediği zaman kabzetti. İstediği zaman da geri ne yaptı? Döndürdü. Dedik ya ilk bölümü, ilk bölümü ölümle uyku. Yani istediği zaman öldürüyor gerçekten. Ruhu temelli alıyor, geri göndermiyor. Ya da ne yapıyor? Öldürüyor. Yani ruhu alıyor ama geri döndürmek üzere. İkincisi de geri döndürme, uyku ya da ne? Kıyamet günü. Evet. Bize bu neyi hatırlatıyor? Zümer suresi 42 nolu ayeti hatırlatıyor. Ne diyor orada Allah Azze ve Celle? Allahu yeteveffel enfus hine mevtiha. Allah ölüm vakti gelince nefisleri ne yapar? Öldürür. Vefat ettir. Ne bir an ileri ne de bir an geri. Değil mi? Velleti lem temut fi menamiha. Ölmeyeni de, yani temelli ölmeyeni de nerede vefat ettirir? Uykusunda. Feyumsikulleti gaza aleyhel mevt. Gerçek öldürdüğünün de ruhunu artık imsak eder. Yani bir daha ona geri ne yapmaz? Vermez. Ve yursilül uhra ila ecelin müsemma. Diğerinde kendi belirleyeceği vakte kadar ne yapar? Tutar, sonra ona geri yollar. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerun. Bunların hepsi düşünen, tefekkür eden, evet, kavimler için, kavim için nedir? Ayetlerdir Allah'ın açıkça ortaya koyduğu nelerdir? Ayetlerdir. Hadisin diğer bir bölümünde fekadav havaicehum ve tevaddau ila en talaatiş şems ve biyaddat fekame fesalla. Hacetlerini gördüler. Anlattık neyin olduğunu hacetleri. Abdest alıp ne yaptılar? Namazlarını topluca ifa ettiler. Şimdi burada dikkat ederseniz rivayetlerde hemen güneş doğduktan sonra değil, bir müddet daha geçiyor. Yani biz ona ne diyoruz? İşrak da ne yapıyor? Kendini gösteriyor. Yani yaklaşık güneş doğduktan sonra bir yarım saatlik, bir 20-25 dakikalık yarım saatlik, hatta 40 dakikaya kadar da vardırıyorlar. Bir vakit geçiyor. Peki kılınmayacağından dolayı mı? Yani kerahat vaktinden dolayı mı Peygamber Efendimiz o kadar bekletiyor? Hafız İbn Hacer diyor ki hayır, kerahat vaktinden dolayı o kadar bekletmiyor. Ne? Yolculuk halidir malum. Kalabalık bir toplum bu. Yani bir iki kişi değil. Tuvaleti, abdesti, bizdeki gibi tuvaletler yok, sular yok. Yani insanların ne yapmasını, ihtiyaçlarını görmesini ne yapıyor? Bekliyor. Ve ihtiyaçları gördükten sonra nasıl olsa zaten güneş doğdu. Ha güneş doğduktan yarım saat sonra kılmışsın, ha 40 dakika sonra kılmışsın. O kadar önemli değil. Önemli olan topluca kılmak. Peki kazaya kalan namazlar topluca kılınır mı? Kılınır. Bu hadiste bunun neyi var? Delili var. Kazaya kalan namazlarda topluca ne yapabilir? Kılınabilir, ama cemaatle kazaya kalırsa. Yoksa benim namazım kazaya kaldı, siz kıldınız, ey ümmet uyun bana, cemaat yapalım değil. Topluca uyudular. Böyle bir durumda. Yani buradan gidiyoruz otobüste diyelim, işte Erzurum'a uyuduk kaldık hepimiz. 50 kişi otobüste. Yani şoför yok. Şoför oralı olmaz zaten. Uyandırmadı. Misal. O örnekte olduğu gibi o zaman temelli ölürüz zaten. Evet. Kısaca bize rivayetin verdiği bu. Burada dediğimiz gibi Allah'ın meşiyeti kendini ne yapıyor? Gösteriyor. Yani Allah dilediği zaman ne yapıyor? Ruhları kabzediyor. Dilediği zaman geri veriyor. Bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin neyinde? Elinde, tasarrufunda, dilemesinde. Evet, onun gayrında bunları veren yok. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin iki ismi var. Muhyi ve Mumit. Hem ne yapan? Hayat veren, hem de ne yapan? Öldüren. Evet. Gene bak takıldık neye? Allah'ın isimlerine. Çünkü konumuz Kitab-ı Tevhid. Evet. Bu bile Allah'ın neyle alakalı? Meşiyetiyle. Böyle kaosla insanlar yaşamıyorlar, kaosla ölmüyorlar yani. Yani aşvailik yok, yani tesadüfilik yok. Hepsi bir takvim dahilinde. Kimin takvimi o? Allah'ın takvimi. Bizim takvimimiz değil. Evet. Kısaca bugün derste bu hadisi alacağız. Şimdi gelelim inşallah elinizdeki şemaya. Şimdi elinizdeki şemayı almayan var mı şemayı? Elinizdeki şemaya dikkat edelim. Şemamız burada dursun. Derse gelip almak isteyenler olur, alabilirler. Evet, elinizdeki şemaya şimdi dikkat edin. Takdirullah, kaza ve kader diyoruz. Normalde bu hem hadis kitaplarında hem de akaid kitaplarında kader olarak geçer. Kaza olarak geçmez. Kaderdir. Kitaplar da Kitab-ı Kader şeklinde geçer. Türkiye'de kaza ve kader olarak bilinir. Kader takdir edilmiş halidir. Kazada uygulanmış halidir. Ama hepsi zaten neyin içine girer? Kaderin içine girer. Onun için toplum yabancılamasın diye kaza ve kader dedik. Yoksa bu kaderdir. Hem hadis kitaplarında hem de akaid kitaplarında böyle geçer. Şimdi dikkat ederseniz İki ana bölüm var Allah'ın kazası, kaderi altında. O da Allah Azze ve Celle'nin ayeti kerimesi. Ela lehul halku vel emru. Dikkat edin, ey insanlar, yaratmak da emretmek de Allah'a aittir. Yaratmak da emretmek de Allah'a aittir. Demek ki yaratma ile emretme aynı şeyler değil. Yaratma ile emretme aynı şeyler değil. Ayrı ayrı şeyler. Evet. Bir yanda Allah'ın emrettikleri, bir yanda Allah'ın yarattıkları. Şöyle Allah'ın yarattıklarına bir bakalım. Allah'ın yaratması. Halk Allah Azze ve Celle'ye ait ne bir? Sıfat. Aynen emretmenin Allah Azze ve Celle'ye ait bir sıfat olduğu gibi. Allah'ın iki ayrı sıfatı ve Allah'ın sıfatları isimleri gibi ne değil? Zatı gibi ne değil? Mahluk değil. Buna dikkat edeceğiz. Mahluk değil. Evet. Allah'ın yaratması. Allah her şeyi yaratmıştır. Allahu halik kulli şey. Neyin yaratılmasını istemişse onu yaratmıştır. Ama bu yaratmayı biz anlayabileceğimiz halde bir taksime tabi tutacağız. Yani bunu farklı şekilde de taksime tabi tutarız. Ama bir ney insan gözlüğüyle, sonra da Müslüman gözlüğüyle ne yapacağız? Taksime tabi tutacağız. İki şey yaratmıştır. Mükellef olanlar ve mükellef olmayanlar. Sorumlu olanlar ve sorumlu olmayanlar. Anladık? Sorumlu olanlar, yani mükellefler kendi içinde ikidir. İnsan ve cin. Burada cinlere değinmeyeceğiz. Çünkü normalde sorumluluk babında onların da insanlardan farkı yok. Konumuz da cin değil, konumuz ne? İnsan. Hiçbir mutezili, aklani, akılcı niye cin şöyle yaratıldı, buna göre programlandı da cehenneme gitti diye sormuyor. Onun için insan üzerinden gideceğiz. Ama ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye ne yaptım? Yarattım diyor. Değil mi? Cinlerden bir topluluk aleyhissalatü vesselama geliyorlar. Ondan tebşir alıyorlar. İman ediyorlar. Gidiyorlar ve kendi kavimlerine, beni cildelerine ne yapıyorlar? Anlatıyorlar. Bunlar varit olan olaylar. Evet. Demek ki mükellef olanlar insan ve cin, insanlara geliyoruz. İnsan deyince akla üç şey gelir. Bu üç şeyde sorumluluğa giren şeyler ya da girmeyen şeyler olarak. Bir, insanın cismi. Neyi? Cismi, bedeni. İki, o cismi yaratılışında, mayasında doğal olan refleksler. Bakın bunlar çok önemli. Önünüzde biraz muhtasardır. İnsan. Bunu ikiye ayırıyoruz. Çok dikkat edelim buna. Dahli olan şeyler. Dahli olmayan şeyler. Ne demek dahli olmayan? Müdahil değil. Dahli olmayan şeyler iki. Bir, bedeni, cismi yani, iki refleksleri. E şimdi bir kısmımızı erkek, bir kısmımızı ne? Kadın yarattı. Değil mi? Bir kısmımızı sarışın, esmer, bir kısmımızı kumral yarattı. Zenci yarattı. Bir kısmımızı uzun boylu, ince, bir kısmımızı uzun boylu, şişko, bir kısmımızı kısa boylu şişko yarattı. Bir kısmımızın gözü şöyle renkli, bir kısmımızınki böyle renkli. Bir kısmımızınki kafası dikdörtgen, bir kısmımızı yuvarlak. Burada bakın bir sürü şekli var. Herkes farklı farklı. Burada bizim bir dahlimiz yok. Hiçbir dahlimiz yok burada. Yani nasıl isterse öyle yarattı Rabbim. Ya beni niye kadın yaratmadı? Ya niye beni ne yaratmadı? Zayıf yaratmadı. Ya niye beni kel yarattı? Menfi ya da müsbet. Böyle bir şey sorma hakkın yok. Soramaz. Burada bir dahlin yok. Dahil olmayan şeylerde değişiklik de yapamazsın. Dikkat edin bakın. Bu fıkıh babıyla bakmak değil olaya. Fıkıh babıyla bakmak değil. Akide babıyla bakmak. Madem ki dahlin yok, madem ki aklını, yetini kullanamıyorsun, madem ki senin iktidarında değil, hiçbir değişiklik yapamazsın. Külliyen fıtratı, yaratılışı değiştirmektir o. Anladık? Bedeni, cismi. İki refleksleri. Orada bazı örnekler verdik reflekslere. Şimdi göz kırpma. Ben göz kırpmayacağım de ne kadar kırpmazsın. Elinde değil bu. Acıkma. İşte kelepçe taktırıyor. Ya da işte akapuntur yapıyor. İşte bir şeyler yapıyor ama nereye kadar yapıyor? Değil mi? Susanma. Şimdi akapunturla, kelepçeyle yol buluyor belki nispeten acıkmaya. Ama susanmaya bulamıyor. E nefes alma, hadi nefes almadan yaşa bakalım. Hadi yaşa. Bir tut. Bakın burada da dahlin yok. Sanki dahlin var gibi gözüküyor. Ya ben istesem nefes almam. E alma. İstesem yemem. E yeme. Tamam. Bedende hiçbir dahlin yok. Hiç. Böyle bir soruyu bile soramıyorsun. Doğru. İlk şıkta. İkinci de refleklerde bunu nispeten soruyorsun. Ama gene bir dahlin yok. Yani sonuçta geliyor, tıkanıyor. E kalbin atması. Bunlar ne? Bir refleks. Yani bunlar nedir? Bunlar da işte Allah'ın insanın yaratılışında vermiş olduğu bedene tabi olan, cisme tabi olan refleksler. Herkes de aynı oranda yoktur. Bir kısmında daha kuvvetlidir, bir kısmında daha nedir? Azdır. Ama belli şeyler vardır, herkes de aynıdır. Evet. Burada dahlimiz yok bizim. Dahlimiz olmayan şeyde de sorumluluğumuz zaten yok. Güzel bak. Demek ki hadisin, yani bu şık, dahli olmamak, yani bedenen, cismen, refleksen seni sorumlu tutmuyor, yapmıyor. O halde bu her ne kadar mükellefin içine giriyorsa da aynı zamanda neye tabi? Gayri mükellefe tabi. Sorumlu değilsin. Yani ben böyle yaratıldım diye ben buna sorumlu değilim. Şimdi ben şişkoyum, kiloluyum, birisi zayıf. Ya Rabbi beni kilolu yaptı, bu adamı zayıf yaptı. E zayıf daha sağlıklı. E şimdi bu adaletten mi diye soramam. Niye? Derdi ki Rabbim o zaman. Adaletten. Niye mi adaletten? Söyleyeyim niye adaletten olduğunu. Dikkat edin bakın buna. Ben ne o zayıf diye onu mehreme kabul edip onu cennete attım, ne de sen şişkosun diye onu mesveye kabul edip seni cehenneme attım. İkiniz de nötürsünüz. Benim için sizin şekillerinizi, suretlerinizin hiç neyi yok? Kıymeti yok. Anladık değil mi? Sorumluluk sonucuyla alakalıdır işin. Eğer sonuçta müsbetlik varsa, etkilemiyorsa problem olmaz zaten. Hiç kimse ben niye zenginim diye sormuyor. Herkes ben niye fakirim diye soruyor. Değil mi? Enteresan. Hiç kimse ben niye alim diye sormuyor. Niye fakirim, cahilim diye soruyor. Hep menfiler soruluyor. Müsbetler sorulmuyor. Evet. İleride gelecek bunlar. Gelelim şimdi dahli olan şeylere. Onu da kendi içinde ikiye ayırdık. Tek ama iki. Birbirine benzer şeyler bunlar. Bir, fikir boyutunda olanlar. İki, amel boyutunda olanlar. Fikir, düşünce zaten. Orada değişik ifade edilmiş olabilir. Bu hazırlanalı 2 yıl oldu. Böyle duruyor. Evet. Nedir düşündükleri? insanın akıldan ve kalbinden geçirdikleri, insanın düşünüp de yapamadığı şeylerden mesul değil. Çok enteresan. Yapamadı mı, yapmadı mı? Ya da yapmadı. Fark etmez. Anlatacağım birazdan. Mesul olmamak ayrı, ecir almak ayrı. Önemli olan günah almaması. Şimdi gelelim fikir boyutuna. Adamın aklından bin bir tilki geçer. Bin bir tilki, iyi ya da kötü. Bunları kalbi ameller değilse, dikkat edelim, kalbi ameller değilse, geçen ders bunun mukaddimesini verdik. Ameller kaç türlüdür? Üç türlüdür. Bir, kalbi ameller. İki, bedeni ameller. Üç, mali ameller. Bu mali ameller bazen hem mali hem bedeni olur. Ne de olduğu gibi? Haçta olur. Mürciye ne atmıştır? Kalbi ameli kenara atmıştır. Halbuki kalbi amel önemli olaydır. İnsan Allah'a şirk koşarken sadece bunu amelle yapmaz ki, düşünceyle de yapar. Düşünse dese ki kendi kendine, bu alemi Allah yaratmadı, tabiat ana yarattı. Bu alemde en büyük benim. İlle bunu ifade etmesine, dillendirmesine gerek yok ki. Allah indinde kafir ya da mümindir o. Bize ancak ifade ederse biz onun hükmünü, hatmini veririz. O da dünya ahkamı yoluyla. Biz ona bakmıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin insana bakış açısıyla bakın olaya. He, fikir boyutunda bin bir tilki geçiyor aklında. Eğer bu bin bir tilki kalbi amel değilse, yani kalben Allah'tan korkması gerektiği gibi başka bir koldan korkuyorsa, kalben Allah'ı sevmesi gerektiği gibi başka bir kulu ne yapıyorsa ya da varlığı seviyorsa, bunlar hariç. Bunlar hariç. Çünkü kalbi ameller bütünüyle neyi içerir? Eğer menfi ise, içinde helal görme varsa, istihlal varsa neyi içerir zaten? Küfrü, şirki içerir. O alır imanı götürür kimliğe. O ayrı. He. Onun dışında, yani insanın şirkini ve küfrünü bir kenara bırakın düşünce boyutunda. Adamın aklına pek çok şey gelir, iyi ya da kötü. İşte gezmek gelir, yemek gelir, içmek gelir, namaz kılmak gelir, hacca gitmek gelir, zekat vermek gelir. Koşmak gelir, oturmak gelir, sohbet yapmak gelir, derse katılmak gelir, evlenmek gelir, gelir gelir. Bir kısmını uygulayabilir, bir kısmını uygulayamaz. Hayırsa, hayırsa, hayırsa, dikkat edin adalete, hayırsa ve o hayır farzın dışında bir şeyse. Çünkü aklına gelen farzsa onu uygulamak zorunda zaten. Yapmazsa ney mesul? Günah. Ama farzın dışındaysa, yani mesela ben bugün birine çok sadaka vermek istedim ya. Çok istedim. Çok vermek istedim. Elimi bir cebime attım. Cebimde para yok. Ecir aldım mı, almadım mı? Aldım. Allah da bol keseden ecir veriyor ya. Bak, bunlar hiç hesaba katılmıyor. Değil mi? He. Ya da kardeşime tam tebessüm etmek istedi. Tam böyle tebessüm edecekti. Geldi arkadan biri, bana bir tane vurdu, patlattı. Tebessüm mebessüm kalmadı. Bak, gene ben ecrimi aldım. Yani hayır böyle. Şer, adam içki içmek niyetiyle evinden çıktı. 100 metre gitti, polis durdurdu. Dedi ki senin kimliğin nerede? Arama kontrol. Kimlik yok. Gel bakalım nezarete, dedi. Adamı nezarete attı. Şimdi bu adam o niyetle evden çıktı ama ne yapamadı? İçemedi. İçemediği için içme günahını ne yapmadı, üstüne almadı. Sadece harama meyletmeyle ne yaptı? Mücadele etti. Ama o mücadelesi kendi dahliyle olmadı. Kendi dahliyle olsaydı ecrini de almıştı. Yani içki içmek istiyorum arkadaş, aklıma vurdu. Mücadele ediyorum, ediyorum, ediyorum, ediyorum, ediyorum. Tam çıkacağım. Döndüm kendime, dedim ki ya Necmi, yaptığın doğru değil, boş ver, dön eve. Döndüm. Aklıma da geldi ama kendi dahilimle geri döndüğüm için, dikkat edin, o kötülüğü düşünsem bile kendi kendimi geri döndürdüğüm için neyimi de aldım gene? Ecrimi de aldım. Ama ya da çıktım, polis geldi beni, aldı götürdü işte. Bu dediğim şeyden dolayı, nedenden dolayı. Haramı işleyemediğim için almadım. İşleseydim zaten neye girecekti o? Amele girecekti. Ama ben yola koyulduğum işi ikisi arasında kaldı. Yani ne amel ortaya kondu ama amel ortaya konmadığı halde o amele ne yapmak var? Meyletmek var. O niyette çıktın. Benim elimde olmayan nedenlerden dolayı o amelden hacbedildim. Ama hacbeden de kim doğruda? Allah Azze ve Celle. Şimdi fikir boyutu amel boyutu. İnsan fikir boyutunda zımnen mesul. Anlattım biraz, anladınız. Onları açacağız ileride. Zımnen mesul. Bazı şeylerden mesul, bazılarından değil. Aklınıza bir şey geliyor mu? Bu fikir boyutuyla alakalı bir ayet, bir hadis var mı? Amener Resulü'nün nuzulünü bana kim anlatacak? Amener Resulü'nün nuzulünü. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir nefse ancak yüklenebileceğini yükler. Fazlasını yüklemez. Ayeti niye nazil oldu? Eskiden sahabe içinden geçirdiklerinden de sorumlu. Evet. Evet. Evet. Evet. Allah Azze ve Celle ne diyordu? Ya ellezine amenuttakullah hakka tukati. Hakkıyla korkun diyordu. Değil mi? Eskiden sahabe aklından geçirdiğinden dahi neydi? Sorumluydu. Aklından geçirdiğinden dahi sorumlu. Dikkat edin. Düşündü, kendi iradesiyle yapmasa bile sorumlu. Bu ağır geldi sahabiye, değil mi? Geldiler Allah Resulü'nün yanına, dediler ki Allah Resulü, Allah'ın emrettiği namaz, namaz yapıyoruz. Zekat, zekat veriyoruz. Oruç, oruç tutuyoruz. Hac yapıyoruz. Cihat desen yapıyoruz. Ama şu akıldan geçenler. Buna kimin gücü yeter? Kim var ki işimizde aklından bir kötülük geçmesin. Dikkat edin buna bak. Peygamber aleyhissalatü vesselamın cevabı olumsuz. Siz sizden önceki ehli kitabın dediği gibi mi demek istiyorsunuz? İşittik ve isyan ettik. Ne deyin? İşittik ve itaat ettik. Bunun üzerine tabii aleyhissalatü vesselamdan olumlu bir yanıt alamıyorlar. En azından hani Rabbine dua etsin, yakarsın, Allah bizden bunu tahfif etsin şeklinde bir talepleri olmuştu. Ama böyle bir cevap alınca gidiyorlar, bir kısmı kendini zincire bağlıyor. Kim geliyor aklınıza? Ebu Lübabe geliyor, değil mi? Zincire bağlıyor ya. Zincire bağlıyor. Yani benim hiçbir şey görmemem lazım. Kendimi böyle bir zılama, bir bodruma, bir yere kilitlemem lazım yani. Gerçi şeytan orada daha çok musallat olur insana. Yalnızlık daha kötüdür bazen. Onun için şeytan bir kişiye daha yakın, iki kişiden daha uzaktır. Cemaatte rahmet vardır. Bağlıyor. Bir kısmı işte hep ibadetle meşgul oluyor. Yani zaman olmasın diye, ama yok. Mümkün değil. Allah Azze ve Celle sahabenin bu gayretini görüyor. Ayet neydi? Ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Ayetin başı öyle. Amine Resul'den önceki ayettir bu. Siz bir şeyi açığa vursanız da, vurmayıp zihninizde geçirseniz de, Allah onunla sizi ne yapacaktır? Hesaba çekecektir ayeti. Sahabeye ağır geliyor. Uygulamaya gayret ediyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Allah Azze ve Celle de onların bu gayretini ne yapıyor? Görüyor. Ve onların bu gayretini gördü. Gördü ve baktı. Onların samimiyetinden emin. Ne yapıyor? Aminen Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minun. Orada en son la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah bir nefse ancak yükleneceğini verir ayetiyle ne yapıyor? Zihnimizden geçirip de yapmadığımızı bizden ne tutuyor? Müstesna tutuyor. Bu Buhari Müslim rivayetidir. Uzun bir hadistir. Ben size bunun mülahasını verdim. Yeri geldiğinde bunu uzun uzadıya ne yapacağız? Değineceğiz. Daha sonra fettakullaha mestata'tum ayeti de ayete iniliyor. Allah'tan gücünüz yettiğince ne yapın? Korkun ayeti. İşte dahlin, yani fikir boyutunun özü bu hadiste var. Bir de ne var? Yaptıklarınız. Bir de ne var? Yaptıklarınız. Allah Azze ve Celle yaptıklarımızı yaratmıştır. Düşündüklerimizle yaratmıştır, yaptıklarımızla yaratmıştır. Ama düşündüklerimizin her birinden mesul değiliz, anlattık. Ama yaptıklarımızın her birinden mesulüz. Yapmak bazen sözle olur, bazen neyle? Sözle. Bazen de neyle olur? Eylemle, amelle olur. El yapar, ayak yapar, göz yapar, kulak yapar, dil yapar. Hepsi yapar. Hepsi. Burayı anladık mı şimdi bu şıkkı? Bu şıkkı anladıysa tablonun aşağına bakın. Ne diyor? Allah Azze ve Celle her sanatkarı ve sanatını yaratmıştır. Allah Azze ve Celle her sanatkarı ve sanatını yaratmıştır. Bize bu hadis neyi hatırlatıyor? Her sanatkarı ve sanatını. Hemen gayri mükellefe dönün şimdi. İnsan ve cin dışındaki yaratılmış şeyler. Bunu da yaklaşık gayri mükellef olmak yönüyle insanın zatında üçe ayırırız. İnsanın zatında neye? Üçe. Kim mükellef değildir? İnsanın zatında. Aklı olmayan, yani deli. Buluğ olmayan, yani çocuk. Uyanık olmayan, yani uykulu. Kalem kaldırılmıştır dedik ya. Üç. Niye bunu buraya aldık? Bunlar da mükellef değil. Niye? Dahli yok çünkü bunların. Nasıl dahli yok? Çocuğun dahli var mı? Temizi yok çünkü. İyi kötüden ayırt edemiyor. Uykunun dahli var mı? Alsan adamı, o anda koysan uçağı, Amerika'ya götürsen, yolda uyanmasa hiçbir dahli yok. Bilmez. Deli istediğini yap zaten, bir dahli. Buraya aldık onu da. Her ne kadar bu insana tabi ise de. Peki insanın dışında dahli olmayan şeyler ne? O da iki şey. Bir, insanın gerçekten hiç dahlinin olmadığı şey. Hiçbir dahli yok. Ama aynı zamanda da mükellef değil. Ne yok? Arş, arz, kalemin, uzayın, semavatın, Adem Aleyhisselam'ın yaratılması gibi. Bunlar hep mükellef değil. Yaratılmış varlıklar ama insanın bunlarda asla neyi yok? Dahli yok. Arşın yaratılmasında dahliniz var mı? Arzın, semavatın yaratılmasında dahliniz var mı? Adem'in yaratılmasında dahliniz var mı? Yok. Bir de insanın dahli olan her şey. Bunlar da gayri mükellef. Ama insanın dahli var. Örneğin araba. Örneğin bardak, telefon, bilgisayar, buzdolabı ve benzeri gibi birçok şey. Çok dikkat edin buna. Yani birazdan alacağız. Hemen bağlantıyı o zaman kuracaksınız. Emre dönerseniz, emre dönün. İki türlü emir var. Emri dini, şer'i. Yani dinin emrettiği her şeyi, namazından, orucundan, zekatına emirler ya da yasaklar. Bir de emri kemli var. Oluşum. Nedir o? Allah'ın semavatı, arzı, kainatı ne yapması? Yaratması. Şimdi karşıya geçin. Allah'ın kainatı yaratması için de arşın, arzın, kalemin, uzayın, semavatın, Adem'in yaratılması yok mu? Var. Peki o kainatın yaratılması için de arabanın, bardağın, telefonun, bilgisayarın, buzdolabının nüvesi yok mu? Var. Ama doğrudan Allah'ın eliyle değil bunlar. Allah'ın insana vermiş olduğu ne? Güçle. Onun için yaratma vasfı burada kendini gösteriyor. Allah yaratmayı sadece kendine ne yapmamıştır? Has kılmamıştır. İnsana da hatırlıyor musunuz? Almıştık bunu. Nasıldı? Hatırlayan var mı? İki ayet zikretmiştik. Onları siz mi yarattınız? Yoksa onları biz mi yarattık? Ahsenül Halikin nerede geçiyordu? Allah yaratanları en güzel yaratanıdır. Demek ki iki türlü yaratma var. Bir, emredip yaratma. Neyle alakası var? Emretmeyle. Bir de emretmeden yaratma var. Yani o insanda olan. İnsanı emredip yaratıyor Allah Azze ve Celle. İnsana da bir yaratma gücü vermiş. İşte ne de olduğu gibi arabada, bardakta, telefonda, bilgisayarda, buzdolabında olduğu gibi. Neyle alakalı işte? Allah her sanatkarı ve sanatını ne yapmıştır? Yaratmıştır hadisinde olduğu gibi. Dikkat edin buna. Şimdi arşın, arzın, kalemin, uzayın, semavatın, Adem'in, Necmi'nin, Musa'nın, Firavun'un, Haman'ın, Karun'un yaratılmasından dolayı bizim mükellefiyetimiz var mı? Sorumluluğumuz var mı? Yok. Arabanın yaratılmasından dolayı var mı? Soru işareti. Açıklayacağım. Telefonun yaratılmasından dolayı var mı? Soru işareti. Eğer sen o arabanın yaratıcısı adam, sen kimsen? O arabayı alır, 200 kilometre süratle birinin üstüne sürer, o adamı ezer geçersen mesulsün. Dikkat edelim buna. Çok önemli. Buna örnek olarak iki şey vereceğim. Oraya yazmadım, vahşet olmasın diye. Sonra dersi kapayacağım, bir daha ders devam edeceğiz. Madde dediğimiz olay. Madde. Siz buna istediğinizi değil. Moleküllerden oluşan madde. Maddeyi yaratan kim? Allah Azze ve Celle. İnsan bu maddeden hiç hesaba çekilmeyecek şeyler de yaratabilir. Ta ki kötü kullanana kadar. Örneğin ağaçtan ne yaratma? Tah mesela, sandalye. Kalem. Yaratılışından dolayı bunlardan mesuliyeti yoktur insan. Bunu yaratabilir insan. Ağaçtan sandalyeyi, kalemi yaratır. Ha, sandalyeyi alır birinin kafasına vurarsan o ayrı. İki, buraya çok dikkat edin. Maddeden bomba yaratma. Adam almış maddeden bomba yaratmış. Atom bombası mesela. Şimdi atom bombasını maddeden yaratan, oluşturan 1, 2, 3, 5 komisyon, devlet, neyse önemli değil. Mesul mü? Doğrudan yarattığı için mesul değil. Doğrudan yarattığı için. Ama eğer bunu ne yaparsa, kullanırsa, ister haklı olsun, ister haksız. Ne demek haklı? Yani adam savaşa uğramış, tabi olmuş, onu kullanacak. Ne kadar haklı gerekçesi olursa olsun, bu katil cemai mi bu? Toplu ölüm mü? Toplu. Bunu kullandığı için nedir? Mesuldür. Elbette. Elbette. Mesul olunca günah başlar. Şimdi bakın, bu maddeye farklı bir boyut getiriyorum. Orada göreceksiniz. Üzüm kelimesi var. Üzüm. Üzümü yaratan kim? Allah. Üzümü mayalayıp içki yapan kim? İnsan. Allah yarattığından dolayı insana ne yapmıyor? Zulmetmiyor. Yani üzüm. Peki üzümü hale getirmek, mayalamak kimin kurgusu? İnsanın kurgusu. Yani demek ki üzümün kendisinde şer yok. Şer nerede? Üzümün içkiye çevrilmiş halinde. Demek ki maddenin, yani ağacın kendisinde ne yok? Şer yok. Eğer ne olarak kullanılırsa, doğru olarak kullanılırsa. Demek ki maddenin kendisinde şer yok, doğru olarak kullanılırsa. Ama eğer bu hale getirirse ne var? Şer var. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunlar önemli kurallar. Burada kalalım. Bir daha dersi inşallah devam edeceğiz. Yorulduk. Arkadaşın sorusu vardı. Soruyu alalım. Başka soru almayacağım. Hocam, siz cevabını verdiniz. Verdiysem tamam. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe estağfurke ve tuvbi ileyk. Arkadaşlar kitaplarınızı getiriyorsunuz. Şu kağıt muhakkak yanınızda bulunuyor. Şu kağıt muhakkak yanınızda bulunuyor. Kitap da geliyor. Kitap da yanınızda oluyor. Görüyorum bazılarınız kitapla gelmiyor. Kitap yanınızda olacak. Evet. Gelmeyenlere de söyleyin gelsinler. Bir daha ders. Bu arada ders var mı?